three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ascultați Romanian Top 100 la Kiss FM, clasa centralizată împreună cu mediaforest.ro, podcast de mâine începând pe kissfm.ro. Acum ascultăm locul 25, urcare pentru Claudio Cristo și Tammy, Teach Me. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes. The mountain top, walk on water, I got power, feel so royal. One second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight dang face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Urcă 19 locuri pe 24 Florida. Pe locul 23 staționează Nica Marera și Alinka, Get a Life, Picăcelia pe 22, Is It Love și mai jos 6 locuri DJ Rino și Silvia Feel in Love astăzi pe 21. Mai facem o scurtă recapitulare, ne întoarcem imediat. Number 30. Number 29. Serviți de Dan Marcu cu o nouă recapitulare. Hai să-l spun ce avem pe locul 20. Ascultăm Delia Matache, Dale.

Freedom. Ne întoarcem imediat, avem nouă recapitulare plus top 10.